حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اخذ عمر جبه من استبرق تباعه في السوق فاخذها فاتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. جو آپ کے سامنے روایت تاریخ سے پہلے بھی کتاب الجمعہ میں اس طرح کی حدیث آ چکی ہے، وہاں پر تھا جمعہ کے دن آپ پہنیے، یہاں پر فرمایا کہ تجمل بہار عید الوفود، جب عید کا موقع ہو تو اور جب وفود آپ کے پاس آئیں تو یہ زیبتن فرمائے آپ یہ کپڑا، لہذا خرید لیجیے آپ اس کو. کیا فرمایا تھا آپ نے؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذه لباس من لا خلاق له فلبس عمر ما شاء الله ان يلبس ثم ارسل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج. چند دنوں بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک دیباج کا ریشمی جبا آ گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھجوا دیا آپ نے. فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له وأرسلت إلي بهذه الجبة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعها وتصيب بها حاجتك. فرمایا آپ نے اس کو بیچ دو، تو بیچ کر کے جو پیسہ ملے اس سے میں ضروریات پوری کروں، گزرنے کو اس کو پہنوں گی. تو یہاں بھی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی تھی کہ عید کا دن جو ہوتا ہے یہ تجمل کا دن ہوتا ہے، اچھے سے اچھا لباس اس کے اندر پہنا جائے. کسی نے پیشکش کی تھی وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اس کے بعد حراب یہ حربہ کی جمع ہے، اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، جن کے آلات میں سے ہوتا ہے. اور درق یہ جمع ہے درقت ان کی، اس کے معنی ہوتا ہے ڈھال. درق یہ درقت ان کی جمع ہے جس کے معنی ڈھال کے معنی میں آتا ہے. تو عید کے دن اگر حربہ اور ڈھال لے کر کے کھیل کا مظاہرہ کیا جائے، جو جہادی کھیل ہوتے ہیں اس طرح کا کھیل کا مظاہرہ کر کے خوشی منائی جائے، تو عید کے دن اس طرح کی خوشی منانے کا حکم کیا ہے؟ حدثنا احمد قال حدثنا نواب قال اخبرني عمرو ان محمد بن عبد الرحمن الاسدي حدثه عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء وعاتم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے گھر میں، اس وقت میرے یہاں دو بچیاں تھیں جو جنگ بعاث کے موقع سے اوس اور حضرت کی طرف سے اشعار پڑھے گئے تھے، وہی اشعار وہ پڑھ رہی تھی. تو غنیان بغنائے بعاث، غنا کیا گانا کیا ہو تو اشعار، تو جو اشعار اس جنگوں میں کہے گئے تھے اپنے قوم کی منقبت میں اور دوسرے کی حجو میں جو اشعار کہے گئے تھے وہ اشعار وہ پڑھ رہی تھی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ کر کے تو آپ جا کر کے بستر پر لیٹ گئے اور بچیاں اپنا ادھر اپنا اشعار گا رہی ہیں اور آپ نے چہرہ ادھر تو ادھر کر کے تو لیٹ گئے آپ. اتنے میں ان کے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اور کہا یہ بیت رسول میں خانے رسول میں اور یہ شیطان کی بانسری ہے، یہ کہتے وہاں سے چل رہا ہے یہ اشعار اور یہ گانا گاری بچیاں بیت رسول کے اندر. تو کبھی ایسا ہوتا ہے مولانا صاحب کہ شریعت نے کسی چیز کی ممانعت کی ہے تو لوگ اس کو اس کی جو حدود ہیں اس سے آگے تک سمجھ لیتے ہیں. مولانا صاحب شریعت نے کسی چیز کی ممانعت کر رکھی ہے کہ بنا ہے فلاں فلاں چیزاں ہیں، شریعت نے اسے منع کر رکھا ہے، لیکن اب اس کی جو حدود ہیں لوگ اس سے تھوڑا آگے تک سمجھ لیتے ہیں. ظاہر ممنوع تھی یہ چیز نہیں تھی، ممنوع ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں گنجائش ہوتی اس کی نہیں ہو سکتا تھا. لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا تھا کہ نہیں گانے اس طرح کے اشعار شعر پڑھنا سب کیا بالکل غلط، کوئی گنجائش اس کی نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے آتے منع کیا گھر خانہ رسول میں یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ شیطان کی بانسری یہاں بج رہی ہے. کیا جی نہیں دیکھا ہوگا، پھر بھی ہو سکتا ہے کسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع نہ کیا ہو یا کچھ اس طرح سے ہو، لگ رہا آدمی غلط ہے تو نہیں دیکھتا کون ہے کون نہیں. بہرحال کی غلط بات ہے، بہرحال میں سمجھا اس کے حساب سے. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا کوئی پڑھنے تو ہم بچیوں کو پڑھ رہی ہیں اپنا کیا حرج اس میں ہے. غمستہما جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور طرح مشغول ہوگا، بکر رضی اللہ تعالیٰ آئے تھے، کچھ کام کی مشورہ رہا ہوگا، تو میں نے ان دونوں کا اشارہ کیا، ان دونوں بچیوں کو چپکے سے دونوں پھر نکل گئی ان دونوں. وَكَانَ يَوْمَ عید کا دن تھا، عید کے موقع سے بچی آ کر کس طرح سے اشعار پڑھ رہی تھی. يلعب السودان بالدرق والحراب، سودان کے کچھ لوگ تھے اور حبشہ کے لوگ، وہ مسجد میں حربہ لے کر کے اور اسی طرح سے درخت ڈھال لے کر کے کھیل کا مظاہرہ کر رہے تھے. پھر اب یہ یاد نہیں رہا میں نے خود مطالبہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھنے کا یا آپ نے پیشکش کی تھی کہ دیکھنا، دیکھنے کا من کہہ رہا ہو تو بتاؤ، یہ یاد نہیں رہا. یا تو میں نے خود کہا تھا میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں یا آپ نے کہا تھا دیکھنے کا من ہو رہا تو بتاؤ. فقلت نعم، میں نے کہا جی ہاں، میری بھی خواہش ہے میں بھی کھیل دیکھوں یا کھیل کا مظاہرہ کر رہا ہوں. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني. تو دروازے پر آگے کھڑے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیچھے کھڑی تھی کون؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ کندھے اور چہرے کے بیچ سے وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ خدی اعلیٰ، خدی اس طرح سے کھڑی ہوئی تھی. اور آپ کیا فرماتے، دونکم بنی عرفتا، بنو عرفتا کھیلی آپ لوگ، اسے بیچ میں کون آ گئے تھے مسجد میں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بھائی مسجد میں کیا کھیل تماشا ہو رہا ہے؟ تو کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دونکم، دونکم کے معنی خودو، دونکم کے معنی خودو، جو کام کر رہے ہیں کرتے رہیے آپ، کہنے دیجیے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جو آپ کو کام کر رہے ہیں، کھیل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کیجیے آپ لوگ. اب دونوں خلیفہ، اول خلیفہ خان دونوں نے آ کر کے ایسے مجھے نکیر کر دی، جو نکیر کرنا ان کا صحیح نہیں تھا، لیکن ذہن میں تھا یہ مسجد ہے تو کس کے لیے ہے؟ یہ کھیل تماشے کے لیے تھوڑی نہ آئیے، کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، ذکر اذکار کے لیے ہے، بعض نصیحت کے لیے، کھیل تماشا ماشی کے لیے تو ہے نہیں. تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی ان کو بھی نصیحت کی. جب میں دیکھتے دیکھتے ذرا سا تاٹ ہو گیا، بہت دیکھ لیا، تو فرمایا آپ نے حسب کے ٹھیک اب کافی ہے؟ میں نے کہا جی آپ کافی ہے، ایک بار میں نہیں کہا تھا مولانا صاحب، کئی بار پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسب کے، کہا لا تعجل، آپ تو جلدی میں پڑے ہوئے ہیں، جلدی نہ کیجیے. پھر پوچھا جو ہے کہ حسب کے اب کافی ہو گیا؟ کہا کیا کہا؟ لا تعجل، جلدی نہ کیجیے آپ جو ہے. کئی بار اس کے بعد کہا جی ہاں مللتوں کا نام کام میں اب جاؤ. کس لیے کہتے ہیں بار بار تھوڑا سا اور رکے رہیے؟ زیادہ من دیکھنے کو ہو رہا تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، ایک روایت کے اندر آتا ہے، انہوں نے کہا وما بی حب النظر الیہم، وما بی حب النظر الیہم ولكن احببت ان يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه. کہا اس لیے جو ہے میں نے کہا تھا کہ ذرا سا اور تھوڑی دیر دیکھنے دیجئے، مجھے وہ کھیل دیکھنے خواہش نہیں تھی کہ دیکھوں میں جو ہے کھیل بڑا مظاہرہ، اچھا کھیل مظاہرہ ہو رہا ہے، یہ مقصد تھا. یہ جو بغل میں گھر ہیں عورتوں کے، ان کے بغل میں دیگر ازواج مطہرات کے، ان کو ایک اور پہنچ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، کس کے لیے؟ عائشہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. مقام ہو لی، میری خاطر کھڑے ہوئے ہیں، وہ مکان منو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں میرا کیا مقام، کیا مرتبہ ہے، وہ ان کو معلوم ہو جائے بغل میں جو گھر جن کے ہیں، کہ ان کی خاطر اتنی دیر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے، ان کو کھیل دکھاتے رہے. اس لیے میں نے کہا کہ دراصل لاتا جن اور جلدی نہ کیجیے آپ. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عید کے دن اگر اس طرح سے جہادی کھیل جو ہوتے ہیں، اگر ان کا مظاہرہ ہو، وہ بھی کہاں پر؟ مسجد میں، تو صحیح اور درست اس طرح کے کھیل کا مظاہرہ کرنا. اسی طرح عید کے دن اگر اشعار پڑھے جائیں، جائز اشعار ہیں، حدود کے اندر ہوں، ساتھ میں دکھ بھی اگر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں بچے، دکھ آگے روایتوں کے اندر آئے گا. تو اگر شریعت کے حدود کے اندر ہو تو جائز بالکل ہے، نہ تو آپ ان کو بالکل کیا کر دیں اس طرح سے بالکل منع، یا پوری کھلی چھوڑ دیتے، ایسا نہیں ہے. شریعت نے جن حدود میں رکھیں، لیکن لوگ منع اس طرح سے کرتے ہیں کیونکہ ذرا سے بھی گنجائش نکالیں گے شریعت کے حدود کے اندر بھی، تو پھر لوگ کیا کریں گے، ذرا سا پانی ٹھنڈا ہوگا تو سب تیمم کر لیں گے. یاد آ گیا آپ کو کہ نہیں؟ آ جائے کس کا؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جائز کام بھی اس کی وجہ سے کیا کرنا پڑتا ہے، منع کرنا پڑتا ہے، کہ ذرا سا جائز جو ہے اس کو اجازت دیں لوگوں کی، تو پھر اس کے بعد لوگ حدود اس کے اس سے آگے بڑھ کر کے محرم تک میں داخل ہو جاتے ہیں لوگ. کہتے ہیں نا مولانا صاحب اس سے پہلے بھی آ چکا ہے اس طرح کا روم. کیا جی تو سودان جمع سودان نہیں آئے گی اگر یہ ہٹانے بن جاتا ہے. ہاں تو ہم شہید کی طرف سے مولانا صاحب اصل یہ دور جو ہوتا ہے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں وہ ہمارے کہاں رہتے ہیں بھائی سعودیہ رہتے ہیں چاہے قطر میں رہتے ہیں تو بھی کیا کہہ دیتے ہیں. اچھا پورا میں کوئی رہے تب بھی کہاں کہتے تھے کہاں رہتے ہیں بامبے میں رہتے ہیں. الگ ہے تو میں ایک ہی ہے الگ الگ ہے مولانا صاحب الگ ہے کہ ایک ہی ہے سب یہ الگ ہے ایک ہی پونا بامبے الگ بالکل. آپ کیا کہیں گے کہاں رہتے ہو بامبے تو اب وہ سب علاقہ سودان ہو چاہے وہ حبشہ ہو سب تو بعد بات ملے گا آپ کو کہاں کے تھے وہ حبشہ کے رہے ہیں حبشہ تو یہ لاگو ایک ہی ہے سر. چلیں تو عیدین کی جو سنت ہے یہ صرف چند لوگوں کا حصہ نہیں ہے تمام مسلمانوں کا حق ہے چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں چاہے وہ بچے ہوں چاہے شہر کے رہنے والے ہوں چاہے دیہات کے رہنے والے ہوں یہ عیدین کی سنت یہ تمام مسلمانوں کا حق ہے. أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن الزرائي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد أصاب سنة. حديث يعني برهي براء بن عازب رضي الله تعالى عنه كي مرفوعا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور خطبے میں فرمایا آپ نے ان اول ما نبدو من یومنا هذا سب سے پہلا کام جو عید الاضحیٰ کے موقع سے ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے ان نصلی آ کر کے ہم صلاۃ ادا کرتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے گھروں کو لوٹ کے جاتے ہیں فننہر اور قربانیاں کرتے ہیں ہم لوگ. فمن فعل جو اس طرح سے کرے فقد اصاب سنتنا اس نے ہماری یہ سنت ہے عید کے تعلق سے اس کو ادا کیا. اور اگر کوئی اس کے الٹا کر دے پہلے قربانی کر کے اور پھر آئے عیدگاہ میں اس کا سارا الٹا ہو گیا. جو ہمارے طریقے پر کرے وہ گیا کہ اس نے اس طرح سے جو کرے اصاب سنتنا اور ورنہ اگر اس کے برخلاف ہو تو جو ہماری سنت طریقہ ہے اس پر اس کا عمل نہیں ہوا. حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل ابو بكر وعند جاريتان من جوار الانصار تغذيان بما تقاولت الانصار. تقاول معنی قول کا مقابلہ کرنا ادھر سے انہوں نے کہا تو ادھر سے انہوں نے کہا. تو اشعار جو باہم ایک دوسرے کے خلاف کہے گئے تھے وہ اشعار پڑھ رہی تھی. ہاں مغنیہ نہیں تھی مولانا صاحب کس موقع سے مغنیہ کو بلا کر کے اور کوئی مجلس منعقد کی گئی تھی مغنیہ نہیں تھی بچیاں جیسے اشعار پڑھتی ہیں اس طرح دو بچیاں آ کر کے ان کے اشعار پڑھ رہی تھی بس. ابھی مضامیر شیطان کی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذلك في يوم عيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. ہر قوم کی عیدیں ہوتی ہیں یہ ہماری عید ہے. عیدنا معنی ہماری کس کی تمام مسلمانوں کی چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں چاہے شہر کے ہوں چاہے دیہات کے سب عیدنا ہماری ہم مسلمانوں کی نا سمراٹ کیا ہے مسلمان. لہذا عید جو ہے یہ تمام مسلمانوں کا حق ہے. ایسا نہیں کہ جو گاؤں دیہات کے لوگ ہیں ان کے لیے عید نہیں ہے. یہ تمام مسلمانوں کے لیے چاہے گاؤں کا رہنے والا ہو چاہے شہر کا رہنے والا ہو اسی طرح چاہے مرد ہو اور چاہے عورت. ایسا نہیں کہ عورتیں گھر کی صفائی کے لیے گھر میں رہیں مرد جا کے عید ادا کریں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. عید یہ سب کے لیے چاہے مرد ہو چاہے عورتیں سب کے لیے عید ہے.